Santa Mari, beraz, elbekoek, hiru gunetan, goizontan, lau gunetan. Beraz, lau gunetan okupazioak egiten dituzue. Zendako hautatu duzue, beskat, hemen portuko enpresagoak blokatzea? Gure izpiritean da, nazioarteko tratu horiek, bakizu, frantziak sinatu ditu, izenpetu ditu akordio batzu. Akordo libre-exanz horiek dizen direnak, eta horiek kalte ikaragarri egiten dute gure laborantzari, jadanik sofritzen ari de laborantzari. Etxen adibide bat hartzeko, Ego Ameriketatik edo importatuko dute behi haragia, eta hemen batakiu behi haragia kriza larrian dela, eta Ipar Euskolegian hainitz ardi bada, eta hainitz etxaletan ardien ondoan badira ere behi gorriak, eta horiek ikusten dugu, zinez eritasunaen aldetik, izan behita eritasuna, baina ere behi askuntza zinez kenkalagien da, eta Frantzia mailan ere izi herri gaizki da. Eta ber denboran, behaz, importatzen dira, eta izenpetu dira, akordio batzu, nun horrek behimentzen duen importatzia biziki behi haragi. Eta hori, ez da normala, alde batetik frantzez gobernuak aipatzen du suplemente alimenter, elikadura buru jabetza, baina aplikazionean zer da, ez, sakrifikatzen dute laborantzaren sektore zabal batzu sakrifikatzen dira, gero beste akordio bat zuen, akordio hori mitartez, beste gauza bat zuzaltzeko. Eta hori laborantzari miskia egiten da, eta ez da normal. Eta behaz, alde batetik galditen zauku laborantza munduari kalitatezko mozkinak egitea, inguramena zaintzea, eta beste aldetik, ikatzen dute, kompetitiboak izan behar da. Na, ez gira, sekulan hemengo laborantza ez da kompetitiboa izanen, Zelanda berriko ardi haragiaekin, edo behi esniaiekin, Ego Ameriketako haragi, behi haragiaekin, behaz, ez, lehenik produzitu edo ekoiztu behar dugu hemengo jendearen zat, guk hemen Paskolegian, baina ere Frantzia mailan, hemengo jendearen zat, eta hori egin dezagun, eta Frantziak eman ditzan behar dien ahalak, hemengo laborantzari, hemengo jendearen elikatzeko. Protekzionismoa behar da beraz? Bai, hain batean ba, protekzionismoa, suberenitate alimenter, hori da, nik ez da protekzionismoa, zaindu behar da, ba, zaindu behar da, baina logika batean, lehenik egiten da, etxekoa, etxekoa ba, etxekoari emaiten da jatekoa lehenik, eta gero soberakina balima da egiten alda, eta hori, baina hortan ere behar dira oreka batzu, ez duzu ere esportatu behar, jara nik, eman ezagun, guk ez dugu behar esportatu behi haragia, behi haragia jadanik egiten duen erresuma batean, hori da, zentzu hon kuska behar da, ez da hemen gora laborantza ezagri behar, hango laborari baten kontra, hori basea da, hori oinarrizko puntua da. Hemen aipatu duzu, mila jende lan egitutela enterpresa, blokatu dituzu enpresa gotan, zuen gaurko blokatzak eraginen duela mila langileen hori da? Hola erran dakute hemengo langile, bada bosteun langiletako enpresa bat, eta beste nartian ere, beste bosteun, hori da, horri ikusten da, zein importantzia dien gune honek, portua biziki importanta da, eta behaz, oharta azteko gure maneran ere, estaduari, hala, kalte egun batez kalte egiten dugu zueu, egiten diegu estaduari, horiek guzo egiten ari gira urte guzian, horien hautuen ondorioak, behaz, egungoa gauza guti da. Nola pasatuko da, gaurko eguna, zein da pixkat zuen bide horria horrek? Guk ez gira jinak gauta egun hemen egiteko, hainiz hemen belaurari behar dute etxartxartu gero lan egiteko, eta gure iria zen gehiago egun ukaldi bat egin hemen, eta gero helduen hastean berriz beste egun bat beste zibla bat hartzia, jolas egitzia mugimendia, eta hementik iria da, biltzak nagusiek erabekiko du, zari noiz joiten giren hementik, proposamena da ere, besteak beste, hementik egitzia eta joitea beste laborarien ganaz pasatzia agurtzeko eta egin mitzatzeko. Beraz, joitea airoita iruko zubi hortara eta horrek elkarrekin egizetea. Bai, eta egitenak, parte batek joitea, hola proposatuko da zeurik. Mucha, mila esker. Are. Dibintola, eh?